بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فالتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. دا سورة هجر دے سوار لسم سپارہ دا آیت نمبر 66 شپکش پیتم نمبر آیات دے. لوط علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع وا. اللہ رب العزت ور توخیر علی گلی وا چت دا خپل اهل بوزا داستا دا قوم بٹول غر کیگی کما چستا اهل دی غب زبچ کوما. خو پا دی اهل کستا بی بی دا غب هم غر کیگی. اور طویلیو چی دا شپی پا ہی رئیسا کی باوزی او دی خپل خاندان خپل خلقو تا باوی چی رست با نگوری تا پسی شا تزا عداب دا سفر ورطا خیل. اغا زیت ازا حیث و تو مرون کم زیتا چی امر شویده اغا زیت ازا شام علاقدا. وز فرمائی وقضینا الیه منگا وحی کلی وادتا. وقضینا الیه منگا وحی کلی دام وحی کلی وادتا ذالک الامر ددی کار ددی عذاب ان دابر هؤلاء چه بیشکا جرلا ددی قوم مقتول فریکل شیبای مصبحین پا وخد سبا کی. و جاء اهل المدینة راغل الاغکلی والا خار والا یستبشرون خوشال خوشالو. کل جلوت علیہ السلام تا اغا ملائک راغلی و خوستالکانو بشکل کی واقعی مخ کی تیر شویدہ. قال ان هاولائی لوت علیہ السلام ورطو فرمائل ان هاولائی ضعیفی اے خلقو دا خزما ملماندی فلا تفضہون ما مشرموی. واتقوا الله دلانا ويرغي ولا تخزون او ما مخفقوی ما مشرموی یا فلا تفزهون مخنیات معنی وک ما مرسوا کوی واتقوا الله ولا تخزون ويرغد اللانا امام شرموي قالوا ندي ورتولو اولم ننهك عن العالمين ایا ما نیم نکلی مونگا نیم نکلی تا دا مخلوقاتو نام چی تبا ڈل نکی دا مخلوقات دی تبا دا دینا مونگا نم نکیم لوت علیہ السلام ورط برمائی قال ها اولائی لوت علیہ السلام برمائی دا زما دا قوم لون دی ها اولائی بناتی دا زما د قوم لون دین کنتم فائنین کچری تاسو دا کار کول کی یعنی په حلال نکاح باندې واخلی دا زما د قوم دا جن کوي دی دا واخلی دې سره نکاح وکي ولې بد پیلی کوي لعمروکا شاید عمر استا گوا دے عمر استا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام تا فرمائی انہم لفی سکرتیہم بے شک دی خام خفن شکی دی یعمہون پخفل مستی کی دی یعمہون سرگردانم یا لامرکا فرشتو ویناد استا عمر گوا دے دخل استا دمیل منو استا دا اہل خیال نساتی یا دریم منا لعمرو کا دا لام دا فار دا قسم دے قسم می دی ستا پجون باندی چی بیشک دا خلق پا مستیخ پلکی یا مهون بیہود دی سرگردان دی کپا مانا دا قسم باندی واخلو لعمرو کا لام پا مانا دا قسم نو دا خو بغیر الله باندې قسم خوړی شو او بغیر الله باندې قسم خوړل هغه حرام دی شرک دی. علماء کرام جواب کوي بس الله کلام دی الله ویل ما تعالی بحث نه دی پکار غزان په هی کې نو لا یسالو عما یفعل وهم یسالون قانون زما استاد فار دی الله قانون ساز دی تے مکلف کڑی فقانون باندی اللہ پخفل دا دی قانون نا مبرا دے نفرمائی لعمرو کا شاہد دے عمر استام شاہد دے عمر استا انہم لفی سکرتیہم امام مالک رحمہ اللہ مانا کئی تفسیر قرطبی دی کرکڑی دا چی قرآن کی چرت داسی الفاظ را چیلتا مقصود با مخلوق نئی بلکی خالق دا مخلوق با مرادی لعمرو کا ایل عمر خالقی کا قسم دے دا خالق دا ربستام انہم لفی سکرتیہم یا دا مانو کا دعا دا قسم دے ہو بمانا دا دعا مانی اللہ دیستا جوان دے ساتھی انہم لفی سکرتیم خام خدی پخفر نشکی آمہون بیہود دیم پاخدتهم الصیحت مشرقین نوونی او دیو آغا چغی دا جبریل علیہ السلام مشرقین پا وقت اسلکی دنور کیم پا وقت دا نمر خاتکیم پا دیزا کی و نکتا یادا کا مخی ویلیو مخی برایت کیولشو مقتوع مصبیحین پا وقت دا سبا کی دا سحر کی سور حود آیت نمبر 81 کی هم ویلیو انما وعدهم الصبح علیس صبح بقریب وی دا عذاب وقت سحر دے لوت علیہ السلام وی کلب عذاب را دی سحر وقت کی وی دیر لری نرے سحر دلتا وی مشرقین پا وقت دسکڑی کی دنور کی پا وقت اشراق کی دلتا اشراق ذکر شو او با دینور دو زینو کی سحر ذکر شو نمر خاتا اغیتا اشراق وی سحر اغیتا اشراق نوی جواب ازدکا چې دلته ولې اشراق ذکر شو نور زینو کی صباح سحر ذکر شو. ابو اللیس سمرقندی هغه جواب ذکر کوي وای فمصبحین کې اشاره ده ابتداء د وخت عذاب تا، او فمشرقین کې اشاره ده انتها د وخت عذاب تا. کله چې عذاب راغی سحر وخت کې عذاب راغی، جبریل امین راغی د دې د ازه صدوم کله غونو چت کو په وزر کې دومره چت کو یک شاره کا ډډمو ا دې خو کې نه یکشا دومره اوچت کو چې بر پاسمان کی هغه ملائکو د غچرګانو بانګیانو د دې خلکو جړاګانی واورې دي چې کله دا غزینه بیرته الټا راواچا او کتا جسمګه تر رسیدونو اشراق وکو وخدا من نمر خاتو نو اشکال حل شو. کم زگی جی مصبیحین دی حلتا دا عذاب ابتدادا، کم زگی جی مشرقین دی اشراق نو حلتا دا عذاب آغا انتحادا. صدوم کنے پا غزی کی وسم دن ولال دی ولال عبدی بحر میت ورطوی یو زندہ سر پاکی نشی پاتی که دی. نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام ته هم خی چی گورا کرا جی دم اکا فتحا کینو پا وقت سبا کی با فتحا کی فرمائی باخدتم الصیحت مشرقین، پس ونیو دیو چیخ دا جبریل امین پا وقت اشراق کی فجعلنا علیہا منگا وغرزاو چت طرف دا دی سافلہا لاندی دا دغینا وامترنا علیہم مغراوراو فدی باندی حجارتا من سجیل اغا کانی دا کودنو نام کانی دا ٹکرو اغا دا سوی کانی چی پاور باندی پخ شوی دا ولی چی دا غیزا هم زر نجوڑی گی ان فی ذالکا بشک خام خبدی کی لآیات للمتوسمین خام خان خید قدرت دی للمتوسمین دفار دا فکر کونکو دفار دا قلمندو. امام بخاری مانا کئی اے ناظرین دفار دا عبرت غستلکم وانها لبسبیل مقیم او بیشک دا زید پغلار نیغکی چکلت دا حجاز نزی سعودی عرب نزی شام طرف تزیم نو دا بتا تا بحری میت پلارا باندی دا بالکل نیغ فلیغا تا تا پلار کی بدغ زیر عظیم زکوی و انہا لبی سبیل مقیم بشک دا خامخا دے فغلار نیغ کی آمر لاردہ چاگا موٹروے آغا خلقو چلن والا لاردہ پلار کی بدغ زیتا تر عظیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین ابشک خامخ بدی کی نخیدی دفار دا مؤمنانو یقین والو و ان کان اصحاب الایکت لظالمین یقینا بشکو آغا بن والا زنگل والا لظالمین خامخ ظالمان. ایکا هغه زه ته وای چې کم ځای کې ډېری ونی ولاړی بن والا زنګل والا جنگي والا په دا غځې کې یو کویو داغه په ودا باندې په دا غځې کې ونی ډېری زیاتې وي. شعیب علیه صلوات و سلام دوه قومونو ته راغلی دی، یو خپل قوم ته دې وځنه بل ځای کې ذکر کی او اله مدینه خاوم شعیبا مدین والا تا منگا ورور دا دی لگر او شعیب علیہ السلام آقا دا آقا خفل قومو آقا غرق شو بیا دی قوم تراغی دا اصحاب الایکا بن والا دا بن والا یا دیگی زنگل والا دا خپل قوم نو دیو دینا و این کان اصحاب الایکا تی لظالمین اغا زنگل والا اغیبا اغا بند والا اغا خام اغا دیر ظالمانو شرک بیکاو پا شرکی اختاو فانتقمنا منهم الا ويمغا بدلا واغستا ددينم فانتقمنا منهم الا ويمغا بدلا واغستا ددينا وانهما لبإمام مبين اوشک دا دوان خاما خفرات دی فغلا رخ کاربان دی وزدغ زیتا آغا وادی نا وادی اولا اصحاب الحجر تاوی دا صدوم کلی او دا غالبن پیو زیدی پیو لارا زکوی فانتقمنا ملهم منگا بدلا واغستا دا دینام وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اَبِشَكَ دَا دُوَانَا خَامَ خَفْرَتَ دِي پَغَلَا رَخْ كَرَكِيم بیا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ مُنْغَ وَهِ وَكْرَا دَتَا تَدِيكَارْ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَائِ جِبِشَكَ غَجَرْ لَدَدِي خَلْقُ مقتون فریکلشی بای مصبین با وقت سبا کی با وقت سهر کی و جا اهل المدینتی او راغی اغکلی والا خار والا راغلل یستبشیرون خوشال خوشالا وی خیستال کاندی قال انها اولائی ویلو تل سلام بشک دا خلکا انها اولائی ضعیفی دا خوزما ملمان دی فلا تفضخون ما مرسوا کوئی واتقوا اللہ ولا تخزون ویری گید اللہ ناما مشرموئین قالو اولم ننحکان العالمین ویولم دا قوم ایتا نیمن کرمونگا دا مخلوقاتو دا مددنا دا ڈلینام قال هاولای لوت علیہ السلام ویل دا زما قوم دی بناتی دا دی لون دی ان کنتم فائلین کچری تاسو اغستون کی ای پنکا باندی دی لرم لعمرو کا شاہد دی عمر استام انهم لفی سکرتهم بشک خام خدی فخفل نشکی آمان بیود دی فخزتهم الصیحت مشرقین ونیو دیو اغا چغی دا جبریل فوق دسلی کی دا نمر کی فجعلنا آلیہا نمونگا وگرزا اوچت طرف دا دغی صافی لہا لاندی دا دغینا وامترنا علیہم مورا ورا فدی باندی حجارتا من سجیل کانی دا کودنونا ان فی ذالکم بشک خاما خپدی کی لآیات للمتوسمین خاما خنہی دی دفارا دا فکر کونکو وإنها لبسبیل مقیم بشک دا خاما خفغل رنیغ کی دی براتا ان فی ذالک لآیتا للمومنین بشک خاما خپدی کی بشک پدی کی اغا نفی دید فرد یقین کونکو دا مومنانو و این کان اصحاب الائکت لظالمین بشکو اغا بنوالا خامقا ظالمان فانتقمنا منهم نمگ بدلا وغست ددینا و انهما لب امام مبین اوشکو دادوان خام خپراتا فلا رخ کارباندی